Wybiła czwarta. Trójkowy budzik. Irena Dan, Ola Budka, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy trójkowy budzik. Tylko raz i tylko za sprawą Morrissey'a ja zaproponowałam Państwu spędzenie tego dnia w łóżku, bo co dziś postanawiam, to już zacząć majowe świętowanie i wprawić Państwa w majówkowy nastrój. W zastępstwie Piotra Łodeja spędzę dziś z Państwem ten bardzo wczesny poranek do godziny 6. Proszę zostać z nami. A to dzisiejsza piosenka dnia. Przysięgam. Przypominam to nieistniejącemu Bogu, ale maybe kiedyś w moich ustach zagości fajka pierwsza, druga, no i może szósta. Chęć kontaktu z papierosem uaktywnia się podczas picia alkoholu i z tobą też. Podczas picia alkoholu uaktywnia się, ja też. Chęć kontaktu z papierosem uaktywnia się podczas picia alkoholu i z tobą też. Podczas picia alkoholu uaktywnia się, ja już nie. Nie wrócę do nałogu, przysięgam to nieistniejącemu Bogu, ale maybe kiedyś w moich ustach zagości fajka pierwsza, druga, szósta. Nie, nie wrócę do nałogu, przysięgam to nieistniejącemu Bogu, ale maybe kiedyś w moich ustach zagości fajka pierwsza, druga, no i może szósta. Ale nigdy, przenigdy, never and ever, nie wrócę do ciebie, uzależnienia. Nieistniejący Boże, broń z jasnego nieba. Ale nigdy, przenigdy, never and ever, nie wrócę do ciebie, uzależnienia. Nieistniejący Boże, broń z jasnego nieba. Ale nigdy, przenigdy, nie wrócę do ciebie, uzależnienia. Nieistniejący Boże, broń z jasnego nieba. Piosenka dnia zespołu Ziela i utwór Fajki będzie nam dziś towarzyszyć na antenie Trójki. A co dziś w programie budzikowym? Jak co dzień informacje pogodowe, raporty drogowe. Tu liczę na Państwa pomoc. Proszę do mnie pisać budzik@polskieradio.pl oraz SMS 71335. Proszę dać znać, jak się jedzie i gdzie się jedzie. Może polecą Państwo miejsce na wypoczynek tym, którzy się jeszcze nie zdecydowali. W tej godzinie także pierwsza część kalendarium oraz dużo muzyki, o której opowiem zaraz nieco więcej, ale najpierw posłuchajmy. To kolejny utwór, który wybrałam na dziś. Moje ciało jest w parku rozrywki. Myśli jak z porcelany, szklanka jest okrągła, a barmanki są, wiesz, taka kupa ludzi na człowieka brak. Unikaj każdego. Każdemu po równo. przyszłość. Tak pewny wszystkich obaw dryfuje po tym cmentarzysku wielorybów i żał. Taka kupa ludzi, a człowieka tak. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać. Wszystko co wspólnie to tylko kołkały. Każdemu po równo, nikomu nikt. Wszystko co wspólnie to tylko kołkały. Każdemu po równo, nikomu człowieka. 12 minut po godzinie 4. A to Wasio, czyli Maciek Wasio, debiutujący w tym roku z solowym projektem. I to już czas na zadanie pytania, które mam nadzieję poprowadzi naszą dzisiejszą audycję. Otóż majówka w mieście czy poza miastem? Proszę pisać budzik@polskieradio.pl, SMS 71335, majówka w mieście czy poza miastem? Proszę pisać. A teraz zaczynamy podróż. We run, run, run, run and strive and deprive ourselves from loving, just to get some bread and some more of this dirty, bloody money. As they are going on about a change, nobody says nothing whether it all goes for worse or better. So fuck your bell and rope, put your mind together. It's a perfect time to take a stroll. So get a cup of coffee and hit the road and eat. And hit the road, and hit the road, and hit the road, and hit the road. Follow the always see zig zig zaggy. You're gonna get hurt many times, but most of the time you'll be really and truly happy. You're gonna get hurt many times, but most of the time you'll be really and truly happy. So now you tell me, who am I to talk as if I could tell the truth from the lie? But well, maybe I can. Maybe you recognize my voice and you know who I am. And maybe there ain't no maybe at all, but the perfect clarity of the voice from within your soul. Pack your bag and roll, put your mind together. It's a perfect weather to take a stroll. So get a cup of coffee and hit the road, and hit the road, and hit the road, and hit the road, and hit the road, and hit the road. Come on! The path will be always zig-zig-zaggy. You're gonna get hurt many times, but most of the time you'll be really and truly happy. The path will be always zig-zig-zaggy.

wyłaskać ranę, bo grałem z ogniem, i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, boż na mnie, wyj na mnie i ugaś, Mrozu i Szerokie Wody z poprzedniego albumu artysty pod tytułem Zew, a przed nami Mona Polaski. Zespół odwiedził wczoraj w południe, po południu, wczesnym popołudniem Trójkę i nie może wyjść z głowy. Czujemy z zaszłością, słowa krew, słodkie łzy, w dzień i noc. Żyjemy kiedy? To co było, to co będzie, a to co teraz trudno zdobyć. Lecz nie trzymamy się za ręce, już tylko dla zabawy. Padną ozdoby i znowu wiosna. Lato, jesień, zima. Zresztą lato, jesień, zima. Na końcu mogiła. Więc kochaj mnie na przyjście. Kochaj mnie na zadój. La, la, la, la, la, la. I wiosna. Lato, jesień, zima. Zresztą lato, zima, na końcu mogiła. Więc kochaj mnie na krzyżu, kochaj mnie na zabój. La, la, la, la, la, la, la. Wejście z wyjściem, żeby chcąc powiedzieć zbyt wiele, nie odciąć powietrza, tylko ty mnie znasz. Wszystko i nic mylą mi się. Wejście z wyjściem, żeby chcąc powiedzieć zbyt wiele, nie odciąć powietrza, tylko ty mnie znasz. I znowu wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna, lato, jesień, zima. Na końcu mogiła. Więc kochaj mnie na krzycie, kochaj mnie na zabój. La, la, la, la, la, la, la. I wiosna, lato, jesień, zima. Dokładnie 25 minut po godzinie 4 i to Mona Polaski w Trójce. Mam nadzieję, że zagości na antenie na stałe. Stałym punktem programu jest z kolei... Budzikowe kalendarium. W 1310 roku urodził się Kazimierz III Wielki, syn Władysława Łokietka, od 1333 Trzy Trójki, król Polski, ostatni monarcha z dynastii Piastów na polskim tronie. Zawarł pokój z Krzyżakami, przyłączył do Polski Ruś Halicko-Włodzimierską. Dbał o rozwój gospodarczy kraju, skodyfikował prawo, zreformował wojsko i skarb. W okresie rządów Kazimierza Wielkiego terytorium Polski zwiększyło się ze 106 do 270 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zmarł 5 listopada 1370 roku. 216 lat temu Stany Zjednoczone kupiły od Francji Luizjanę, obszar o powierzchni 2 milionów kilometrów kwadratowych z głównym miastem Nowy Orlean. Terytorium Stanów Zjednoczonych powiększyło się w ten sposób prawie dwukrotnie. W 1857 roku w Paryżu ukazała się powieść Pani Bovary Gustawa Flauberta. 98 lat temu wszedł w życie traktat Ryski. Dokument kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie. Więcej z kalendarium po godzinie 5. Przypominam, że słuchają Państwo porannego budzika w Trójce. Zaczynamy majówkową wycieczkę po europejskich miastach. Ja chętnie wróciłabym do Lizbony. Low to be released. My eyes are wide open, a heart that's ready to absorb. Don't know what is coming, but I'm prepared to roll the dice. Urodzony w Lizbonie Salvador Sobral, którego mogą Państwo pamiętać jako laureata konkursu Eurowizji, na której zaskoczył wszystkich, śpiewając solo, przepiękny utwór, bez zbędnych cekinów, bez tego eurowizyjnego blichtru i otoczki. Pięknie, że Europa się nim zachwyciła właśnie w takim wydaniu. A to był utwór Playing with the Wind z najnowszej płyty Salvadora, na której śpiewa po portugalsku i po angielsku. Polecam. No to lecimy dalej. Może to Helsinek? Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego mieć. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy. Może jak zorze świat, a twój zaświeci się.

powtarzasz jeden wers. Czy kocham, pytasz mnie. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Kiedy jestem głodny, mówisz na mnie wilk. Jedno czego pragnę, to wyjechać z skarbie. Tytułowy utwór z płyty Sunbird, Głodny, to płyta, którą dzisiaj na pewno zapakuję do samochodu i posłucham jeszcze raz w drodze na majowy wypoczynek, i to będzie za chwilę zdarta płyta, choć jest całkiem świeżutka. Póki co z Państwa maili wynika, że przeważa jednak opcja wyjechania, choćby na chwilę gdzieś niedaleko, a nawet takie wyjazdy sprawiają, że z wielką chęcią wraca się później do domu. Damian Syjon wam śpiewa właśnie o tym. Wieczne pióro dostałem od dobrego przyjaciela. Spełnia moje wszystkie życzenia. Tworzy prawdziwe obrazy z słów kałamarzy. Jest myślą wypisaną na twarzy, na białym tle. Dziś pisać chcę. Cokolwiek ma się tu zdarzyć, niech będzie. Niech jego słowo dziś odnajdzie mnie wszędzie. Wracam do domu, zostaw uchylone drzwi. Mam dosyć świata, co ze zwykłych ludzi drwi. Napiszę całkiem nową historię w zeszycie swoich przeżyć i wspomnień. Przychodzimy nadzy na ten świat. Potem mamy więcej, ale więcej nam brak. Pokażę inaczej potrafisz. Życie w ręce weź swój rozdział napisz. Dodaj barwy miłości, jej, jej. Potem puść falę złości, jej, jej. Żaden z nas nie jest doskonały. Wygra ten, co wytrwały w swoim jest. Pióro dostałem od dobrego przyjaciela. Spełnia moje wszystkie życzenia. Tworzy prawdziwe obrazy z słów kałamarzy. Jest myślą wypisaną na twarzy, na białym tle. Dziś pisać chcę. Cokolwiek ma się tu zdarzyć, niech będzie. Niech jego słowo dziś odnajdzie mnie wszędzie. A słowo dziś odnajdzie cię wszędzie. Niech jego słowo dziś odnajdzie cię wszędzie. Wracam do domu, wracam do ciebie. wychodzimy nadzy na ten świat. Potem mamy więcej, ale więcej nam brak. Pokaż, że inaczej potrafisz. Życie w ręce weź swój rozdział napisz. Bo chyba chodzi o to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, prawda? I o tym pisze pani Iga z Katowic. Majówka w mieście, jestem za. Bez tłumów, bez presji. Mieszkam w Katowicach, kino, teatr, NOSPR i nie tylko. A sportowo rower, pływanie lub spacery z psem. No pięknie, pozdrawiamy panią Igę. Bardzo się zgadzam z tym, co pisze. Były rowery w Pekinie. Pani Iga też napisała o rowerach. No to może jednak hulajnogi w Warszawie. Jest jeszcze jeden dobry pomysł na majówkę, a mianowicie Polski Top Wszechczasów. To już 12 odsłona. W czwartek 2 maja od godziny 9 do 21 największe przeboje i ukochane polskie utwory, na które głosowali państwo. Głosowanie zostało już zakończone, więc nie można oddać swojego głosu. Kto nie zdążył, niech słucha. W ogóle to niech wszyscy słuchają, bo to wielkie święto, jak co roku przyklejamy się do odbiorników przez cały dzień. Ja